Wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Groźny wypadek kolejowy pod Moskwą, 5 osób zginęło, 45 jest rannych. Do 49 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi na Bałkanach. UOKiK bierze pod lupę polski rynek węgla kamiennego. Przede wszystkim zbadamy stan konkurencji. Co jeszcze o tym, jeszcze w tym serwisie. 5 osób zginęło w wyniku zderzenia na przedmieściach Moskwy pociągów pasażerskiego i towarowego. 45 jest rannych. Wykoleiły się 2 wagony z pasażerami i 16 towarowych. Pociąg pasażerski jechał z Moskwy do Kiszyniowa. W okolicach stacji Beksowo jeden mijał się ze składem towarowym. Według wstępnych ustaleń w jednym z wagonów towarowych pękła oś i część składu przewróciła się na wagony pasażerskie, powodując wykolejenie 2 z nich. Pracownicy kolei oraz współpasażerowie wynieśli poszkodowanych z uszkodzonych wagonów. Kilkadziesiąt minut później na miejsce dotarli ratownicy Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest nowy, jeszcze bardziej tragiczny bilans powodzi na Bałkanach. Ulewne deszcze spowodowały śmierć co najmniej 49 osób. Przeszło 1 600 000 mieszkańców Serbii oraz Bośni i Hercegowiny zostało poszkodowanych. To największa od 100 lat powódź w tym regionie. Z brzegu wystąpiła rzeka Sava i jej dopływy zalewające dziesiątki tysięcy hektarów pól. Zniszczonych zostało przeszło 100 tysięcy budynków. Żywioł spowodował około 2 000 osunięć ziemi. Lekarze obawiają się wybuchu epidemii na zalanych terenach. Przeszło 1 000 000 ludzi, czyli ponad 1/4 mieszkańców kraju nie ma dostępu do wody pitnej. W Serbii tysiące ochotników umacniają wały nad Sawą. Meteorolodzy ostrzegają, że poziom wód rzeki wzrośnie. Grozi to falą powodziową na Dunaju, do którego wpada Sawa. Wczoraj w sondażu TNS Polska PiS przed Platformą i to o 7 punktów procentowych. Dziś w sondażu CBOS-u Platforma przed PiS-em ma o 5 punktów. Próg wyborczy przekraczają jeszcze koalicja SLD-UP z 8-procentowym poparciem i PSL, na który chce głosować 5% badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym przez CBOS na przełomie kwietnia i maja PO zyskała 5 punktów procentowych, natomiast PiS 1 punkt i SLD i PSL mają teraz o 2 punkty głosów więcej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się sytuacji na naszym rynku węgla kamiennego. UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, informuje jego rzeczniczka Małgorzata Cieloch. Przede wszystkim zbadamy stan konkurencji, również koncentracji na tym rynku, ale także przyjrzymy się zachowaniom rynkowym przedsiębiorców zajmujących się z jednej strony sprzedażą, z drugiej strony dystrybucją węgla kamiennego. UOKiK przeanalizuje też politykę kształtowania cen węgla. Sprawdzimy, czy może ona budzić wątpliwości z punktu widzenia ochrony konkurencji. Małgorzata Cieloch zaznacza, że postępowanie wyjaśniające nie jest prowadzone przeciwko komuś, a w sprawie. Blisko 300 miliardów dolarów zainwestowano w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. Najwięcej pieniędzy ulokowali u nas Amerykanie, wynika z szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na kolejnych miejscach są Niemcy, Francja i Włochy. Szef agencji Sławomir Majman podkreśla, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, bez względu na to, kto kierował Polską, drzwi do kapitału zagranicznego dla kapitału zagranicznego były otwarte. 63% eksportu polskiego w tej chwili to jest tworzone przez firmy polskie z kapitałem zagranicznym. Nasze główne specjalności eksportowe, części podzespoły samochodowe, części podzespoły lotnicze, te przemysły powstały głównie dzięki udziałowi firm zagranicznych. Z danych agencji wynika, że również polski biznes zaczyna inwestować za granicą. Największe nasze inwestycje tego typu związane są z poszukiwaniem i wydobywaniem surowców i ich przetwarzaniem. Na drugim miejscu znajduje się branża farmaceutyczna, na kolejnym telekomunikacja. Sondaże w Wielkiej Brytanii wciąż wróżą sukces eurosceptycznej, antyimigracyjnej partii niepodległości Nigela Farage'a. Czy staje się ona głównym graczem na tamtejszej scenie politycznej, pokażą jednak nie eurowybory, lecz wybory lokalne, które równolegle odbędą się na wyspach. Tak uważa profesor Tony Travers, specjalista w dziedzinie samorządu lokalnego. W eurowyborach mniejszym partiom jest łatwiej. By dostać się do Brukseli, kandydat z danego okręgu nie musi pokonać wszystkich, bo ordynacja jest tu proporcjonalna. Co innego wybory parlamentarne. Jednomandatowe okręgi od zawsze gwarantowały dominację dwóch dużych graczy. Partii Pracy i Konserwatystów, za ich pleców wyglądali jeszcze liberałowie. Tak się składa, że identyczna ordynacja obowiązuje w wyborach lokalnych. Tutaj też gra się o wszystko i dlatego zdaniem profesora Traversa podstawowe pytanie brzmi tak. Czy UKIP uzyska mandaty w samorządowych wyborach większościowych? Nawet jeżeli pójdzie im dobrze w eurowyborach, a w lokalnych zdobędą powiedzmy 11 miejsc, będzie to moim zdaniem sygnał, że w krajowych wyborach wiele nie ugrają. Wynika z tego, że nawet sukces w wyborach europejskich nie oznacza jeszcze, że UKIP dołączył na wyspach do grona rozgrywających. Wyniki wyborów lokalnych poznamy w piątek, na dwa dni przed europejskimi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Po południu sporo burz. Dzisiaj burze są prognozowane przede wszystkim na północnym wschodzie. Tam mogą być groźniejsze. Natomiast w całej wschodniej połowie kraju też niewykluczone przelotne opady deszczu i burze nieco słabsze. Jeszcze w nocy burze mogą się utrzymywać na wschodzie kraju i będą stopniowo słabły. Natomiast jutro jeszcze na północnym wschodzie w dalszym ciągu są prognozowane. Czwartek już bez groźnych zjawisk, słoneczny. I kolejne dni w dalszym ciągu spodziewamy się burz. Zapowiada Anna Nemec z IMGW. Dodajmy, że dziś na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 23 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Byłem chłopcem grzecznym, ale też byłem nieśmiały. Czerwieniłem się na każdą okoliczność. Taki przepraszam, że żyję. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Zawsze ciotka mi mówiła, kto ci poda szklankę herbaty na stare lata? No i teraz, kiedy mam 60, to udaję, że mam 40. Co będzie za 20? Nie wiem. Marek Niedźwiecki o nowej książce, czyli o sobie, będzie opowiadał już jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to się Państwu przypomniało. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Co to było? Dzień dobry Państwu, trzy wymiary gitary. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Tak, dzisiaj znowu okazja do wygrania karnetu. Zapraszamy Państwa do słuchania. A zapraszają dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i piotr.baron@polskieradio.pl. 8 minut po 13 jestem zakochany w tej nowej płycie. Pierwszy album Carlosa Santany w całości inspirowany dźwiękami latynoamerykańskimi. I ten album do słuchania o każdej porze dnia, o każdej porze roku, w każdej minucie brzmi znakomicie. No, a biorąc pod uwagę jeszcze to, ci z Państwa, którzy byli w Dolinie Charlotte i spotkali Carlosa Santana, jakim jest człowiekiem, jakim fantastycznym jest człowiekiem, no to nic, tylko słuchać. Zaprosił gości do nagrania tego albumu. Tu wystąpił Samuel Rosa. Ale w jednym z utworów, który Państwo znają na pamięć, pojawia się Ziggy Marley. I ten utwór zyskał na tej płycie swoje nowe życie. sobrevivir. Me da fuerzas para combatir. Lucho como un soldado y escribo historias. Revolucionario en busca de victoria. Primero con luz, amor y alegría. Le ofrezco a la vida victoria divina. Nadie nos para ni nos separa. Świetna płyta Ziggy Marley, w roli głównej Carlos Santana na całej płycie, płyta zatytułowana Corazon. No i to jest pierwsza płyta, jak napisano na niej, która w całości inspirowana jest muzyką latynoamerykańską. Piękna, mam nadzieję, że Państwo już mają na swoich półkach. Trzy wymiary gitary. W tym tygodniu proponujemy Państwu jak zwykle mnóstwo atrakcji związanych z festiwalem Orange Warsaw Festival. Ustaliliśmy to już, że z panem Kubą jesteśmy najgorszymi zapowiadaczami konkursów w województwie mazowieckim, no ale na szczęście jest pani Anna Gacek. I pani Anna Gacek przygotowuje dla Państwa pytania. Orange Warsaw Festival 2014. 13 czerwca na Orange Warsaw Festival wystąpi Lily Allen. Brytyjska wokalistka jest wielką fanką współczesnych środków komunikacji z fanami. Za pomocą różnych serwisów szczodrze dzieli się z nimi zapisem foto i wideo swojego prywatnego i zawodowego życia. Pewnie nie zabraknie i śladu po warszawskim koncercie. Jeśli jedno zdjęcie miałoby być fotograficznym zapisem wizyty Lily Allen w Polsce, co albo kto powinno się na nim znaleźć? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Już nie muszę mówić, że liczą się oryginalne albo dowcipne wypowiedzi Państwa. Wczoraj uśmialiśmy się tutaj na zakończenie audycji bardzo mocno. A więc co albo kto powinien się znaleźć na zapisie fotograficznym z wizyty Lily Allen w Polsce. Czekamy na Państwa wypowiedzi. 73533, koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie takiej wiadomości. No i co? Trzydniowy karnet na koncerty w ramach Orange Warsaw Festival czekają. Mniej więcej pół godziny czekamy na Państwa wypowiedzi. No a teraz wracamy do płyt. Wczoraj zakończyliśmy płytą, o której powiedziałem, że właśnie mija 25 lat od jej wydania. Ścieżki były nagrywane i utwory były nagrywane w późnych latach 80., a płyta została wydana już po jego śmierci. Stała się niesłychanym przebojem, bo w Stanach Zjednoczonych na miejscu 5 na liście Billboardu, a w Wielkiej Brytanii na liście na miejscu 2. Piękna to płyta, oczywiście te najbardziej znane utwory z tej płyty to You Got It, albo California Blue, albo Windsurfer, ale był tam jeszcze jeden utwór, który dziś chciałbym przypomnieć, zatytułowany The Only One, Roy Orbison. You bite the bullet, then you chew it. Tie the knot at the end of your rope. Buy a book to help you cope, but no consolation gonna come. You're the only one. Take a look through history. Recant some bits of poetry. You'll find the words still ring true. Something don't change. Minęło 25 lat od ukazania się tej płyty Mystery Girl Roy Orbison, a mam nadzieję, że Państwo radioodbiorniki zareagowały uśmiechem na te dźwięki, bo ciągle to brzmi świeżo, wspaniale i zawsze się tego dobrze będzie słuchało w radiu. Jennifer Button, znana Państwu zapewne gitarzystka, która podobno potrafi zagrać na gitarze wszystko, i jazz, i funk, i metal, no ale ta główna informacja jest taka, że ona była jedną z gitarzystek, jedną z gitar wspierających Michaela Jacksona, i o tym też pewnie Państwo wiedzą. Przyjeżdża do Polski, rozpoczyna swoją trasę koncertową jutro, 21 w Ełku w klubie Kuźnia, 22 w Śremie, 23 Koźmin Wielkopolski, Kino Mieszka, 24 Domecko, Stary Młyn, i 25 Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury. To na dziś tyle z tej trasy koncertowej. No, przypomnijmy sobie muzykę, jaką wykonuje Jennifer, teraz w trzech wymiarach gitar. idea it ever had. I'd thought about it for years. Now I found myself grinning at the oddest moments. And then you get to the edge. It was just a sheer drop. A drop right down, down, down, down, down, down. And you feel the wind. You taste the wind. But then you've got to go and your heart's like, oh, no, I can't do this. I can't do it. And you just throw yourself. And that is just amazing. I couldn't stop. I couldn't stop. Everything became incredibly vibrant. And the wind was just ripping around me. You're in the air. Just floating down, floating down, floating down, floating down, floating down, floating down. It was exhilarating. Taka muzyka do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia w Polsce na żywo. To kiedy słyszeliśmy tę panią, która mówiła, to nie była Jennifer, to była Debbie Sheps. Na basie towarzyszył jej w tym utworze Andrew Berry. No i Jennifer. Jennifer na gitarze. Przyjeżdża do Polski, zaczyna jutro w Ełku. Pojutrze Śrem, 23 Koźmin Wielkopolski, Kino Mieszko, 24 Domecko, Stary Dom i 25 w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury. Do tej trasy koncertowej jeszcze wrócimy, bo ona jest długa, a gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę zajrzeć na stronę internetową Jennifer, tam trasa koncertowa Polska w całości ujęta. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam Państwu, że dziś walczymy o kolejny karnet na Orange Warsaw Festival. I Anna Gacek dzisiaj zaproponowała pytanie dotyczące Lily Allen. Ta brytyjska wokalistka jest wielką fanką współczesnych środków komunikacji ze swoimi odbiorcami. Za pomocą różnych serwisów dostarcza im zapisy foto i wideo swojego zawodowego i także prywatnego życia. No i pewnie nie zabraknie także śladu po pobycie w Warszawie. Jeśli jedno zdjęcie miałoby być fotograficznym zapisem wizyty Lily Allen w Polsce, co albo kto powinno się na nim znaleźć? 73 533, koszt połączenia 360... Przepraszam. Poproszę o muzykę. At the first and last, I Tak. To, co się stało, to było tak zwane, nazywamy to w radiu ugotowaniem, ale nie słyszałem jeszcze, żeby sam ktoś się ugotował, czyli to było takie autougotowanie chyba po raz pierwszy. Koszt połączenia to 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie takiej wiadomości, a wiadomość powinna zawierać odpowiedź na pytanie, które dziś stawia Anna. Jeśli jedno zdjęcie miałoby być fotograficznym zapisem wizyty Lily Allen w Polsce, to co albo kto powinno się na nim znaleźć? 73 533, koszt połączenia 3 zł 69 groszy. To przepraszam Państwa za pomyłkę i Daniego też, bo nie zapowiedziałem należycie jego bardzo ładnej płyty Hurricane, tak było zatytułowane. Danny Bryant, płyta z ubiegłego roku i w ogóle tą płytą rozpoczynamy powrót do płyt z 2013 roku. you, but it's all I have, and it's all I know. Pity smile on your hollow eyes. I get so low when I get so high. Danny Bryan dziś w trzech wymiarach gitary w ramach takiego krótkiego przypominania płyt, które ukazały się w 2013 roku i już leżą na półkach, a powinny być jeszcze odtwarzane w radiu. Informacje dla pana Marcina, nie mail, a SMS. W sprawie odpowiedzi Lily Allen jeszcze raz podaję numer do wysyłania wiadomości 73533. Koszt połączenia 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a czekamy jeszcze mniej więcej przez 8 minut. 2013 rok przyniósł nową płytę Halloween. Straight out of hell, I'm on Nasz stały słuchacz, pan Patryk, zauważył, że dawno nie było tego utworu Straight Out of Hell z płyty z ubiegłego roku, zespół Halloween, i że przyjemnie się tego słucha w radiu. I jeszcze dopisek pana Patryka: w tym roku bardzo dobrą płytę wydali młodzi Finowie z Lost Society. Myślę, że też warto by było po nią sięgnąć. Nie mam tej płyty, ale muszę się rozejrzeć. Dziękuję, panie Patryku, za wskazówkę. 2013 rok ukazała się ta płyta. Ja do niej często prywatnie wracam, na antenie trochę mniej. Dwa utwory dziś z tej płyty. Pierwszy z nich to klasyk. Samochód z nalepką Motorhead to mój. Myślę, że jest wśród nas jeszcze kilku fanów zespołu Motorhead, którzy sięgają po tę płytę z 2013 roku. Ona już powędrowała na półkę, a nie powinna, dlatego że na tej płycie jeszcze mnóstwo kapitalnej muzyki i miejscami zaskoczenia. Kiedy słuchałem tej płyty po raz pierwszy, zaskoczył mnie utwór Dust and Glass. Zespół Motorhead. Proszę nie zapominać o ich ostatniej płycie z 2013 roku. Dziś na zakończenie naszego spotkania będzie jeszcze jedna płyta też z ubiegłego roku, o której trochę zapomnieliśmy. No a teraz nie zapominamy o naszym konkursie. Przypominam, stawką jest karnet na trzydniowy Warsaw Orange Festival. Orange Warsaw Festival, ten festiwal w Warszawie. I dzisiaj dla pana Michała Zżar, co zaproponował w odpowiedzi na pytanie, co miałaby uwiecznić Lily Allen na zdjęciu? Proponuje zdjęcie chrząszcza w trzcinie w Szczebrzeszynie. Niech zapamięta najlepszych fanów z najtrudniejszym językiem świata. Niech do nich zawsze wraca. Michał Zżar dzisiaj otrzymuje karnet. Gratuluję, dobrego słuchania. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. A my się z Państwem pożegnamy. Dziękujemy bardzo za uwagę, za aktywność. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Na zakończenie płyta z 2013 roku z trójkowym znakiem jakości. Ray Wilson.